مین پوائنٹس لکھتے ہیں. اور پہلا مین پوائنٹ تھا عدل. اس میں سات باتیں ہم نے دیکھی. انصاف کے علم بردار بنو, اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بنو, تمہارے انصاف اور گواہی کی زد رشتہ داروں والدین پر بھی پڑتی ہو تب بھی گواہی حق پر دو, خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ آؤ, لگی لپٹی بات نہ کرو, سچائی سے پہلو تہی نہ کرو یعنی ایوائڈ نہ کرو ٹروتھ کو, اللہ تعالیٰ رسول کتابوں فرشتوں اور آخرت پر ایمان لاؤ. دوسرا مین پوائنٹ تھا ایمان. ایمان لانے کے بعد مرتد ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہ کرے گا, نہ راہ راست دکھائے گا. جس نے کفر کیا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. تیسرا پوائنٹ ہے منافق. اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. یعنی نو باتیں ہم نے منافقت کی اس رکوع میں دیکھی. پہلی بات کیا ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رکھتے ہیں, کافروں کے پاس عزت کی طلب میں جاتے ہیں, ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے. اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. منافق انتظار میں ہیں کہ فتح ہوتی ہے یا شکست. اگر فتح ہوتی ہے تو مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اگر شکست ہوتی ہے تو کافروں سے کہتے ہیں ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا تھا. اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی. پسندیدہ رویے دیکھیں گے. انصاف کا علم بردار بننا, عدل کرنا, ناپسندیدہ رویے, خواہش نفس میں انصاف کو چھوڑ دینا, ایمان لا کر کفر کرنا, عزت کی طلب میں منکروں کے پاس جانا, اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا, منافقت اختیار کرنا. ہمارے عمل کی باتیں کیا ہیں؟ صرف اللہ کی نظر میں عزت پانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ایسی محفلوں سے اپنا تعلق توڑنا ہے جہاں جا کے اللہ کی یاد میں کمی آ جائے. اپنے گناہوں کا اقرار خود ہی کرنا ہے تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکے. کچھ محاسبہ بھی کرنا ہے اس رکوع کے اندر سے. بہت ساری باتیں, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے چار لسٹیں بنائیں, تو ان سب کو سامنے رکھنا ہے. کن مواقع پر خوف اور لالچ کی وجہ سے میرے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے؟ کیا والدین کے خوف سے؟ دوستوں کی ناراضگی کے خوف سے؟ رشتہ داروں کے ڈر سے؟ دولت کے لالچ سے؟ لوگوں میں اچھی شہرت کے لالچ سے؟ اچھے سٹیٹس کے لالچ میں؟ عزت کے لالچ میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور جو باتیں بھی ہم سنیں سنائیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.